أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گردے کی بیماریاں ہیں اور ہم آج پتھری کی اقسام پر بات کریں گے. میرے پروگرام کا مقصد یا اے آر وائی کیو کے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی اچھی صحت بنانے کی چیزیں پیش کی جائیں اور اس کی مقدار پر جو ہے وہ آپ ضرور غور کیا کیجئے. اور میرے ذاتی نام سے یوٹیوب کے اندر جو غلط چیزیں آ رہی ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, نہ اے آر وائی کیو کا تعلق ہے. تو یہ جو چیزیں لوگ کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. گردے کے بارے میں آپ سے میں یہ عرض کروں کہ گردہ جسم کے رائٹ اور لیفٹ دونوں جانب گیارہویں پسلی کے نیچے کمر کی جانب ہوتا ہے, اور عموماً یہ ایک گردہ نیچے کی طرف ہوتا ہے سیدھا گردہ, اور الٹا گردہ تھوڑا سا اس سے اوپر کی طرف ہوتا ہے. اس کا کام بنیادی طور پہ عام الفاظ میں ایک طریقے سے پورے خون کو جو ہے پیوریفائی کرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے کپڑے دھلتے ہیں اسی انداز سے جو ہے وہ جسم کا دھوبی کہلاتا ہے, کہ یہ تمام خون کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے, اور اس کے بعد اس میں جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, خراب چیزیں ہوتی ہیں, ان کو وہاں سے وہ فلٹر کرتا ہے, جو فلٹر پلانٹ ہے ہمارے جسم کا. اس کے اندر کیا چیزیں زرق پہنچاتی ہیں, کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پین کلر دواؤں کا کھانا بلا کسی سے پوچھے, یا پھر بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا, یا پھر یہ کہ بہت زیادہ گرم دوائیں جو کہ اعصابی نظام کے لیے ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے گردے کو نقصان ہوتا ہے, اور وہ ہیوی چیزیں کھانے سے گردے کی جو پرفیکشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا کھانا, بہت زیادہ نہار منہ پانی کا پینا, یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایک لمٹ کے تحت جو ہے اسے استعمال کرنا چاہیے پانی کو. اور اسی طریقے سے ہمارے غذاؤں میں جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کا استعمال, سافٹ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ وہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لال مرچیں اور تیز مرچیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ گردوں کی بیماریوں کی وجوہات بنتی ہیں, اور گردہ کی بیماریوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ عموماً گردے میں پتھری ہو جاتی, جب اس کا فلٹریشن جسے ہم نیفرائٹس کہتے ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک جالیاں جو کام کرتی ہیں, اس میں جب تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے تو کچھ ریت اندر رہ جاتی ہے, اور وہ ریت جو ہے وہ تنگ کرتی ہے. طب نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردے کا مرکز اس کا کلائے گردہ ہوتا ہے, جو کہ اس کے اوپر ایک ٹوپی سی ہوتی ہے جس کا کام جسم کو بڑھوتری دینا, بال کا نکالنا. تو آپ نے فرمایا کہ گردے کا مرکز اس کا کلا ہوتا ہے, اور اس کے استعمال یا اس کی بہتری کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ جو کا پانی ہے, کہ جو کا پانی یا آب جو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا جو ہے وہ گردے کی صفائی کے لیے بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. عموماً جو پتھریاں ہوتی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں. سب سے پہلی پتھری جو ہوتی ہے وہ آکسیلیٹ ہوتی ہے, اور اس کے بننے کی وجوہات ٹماٹر بھی ہے, پالک بھی ہے, چاول کا زیادہ استعمال, اور بہت زیادہ چکنی چیزیں. لیکن نئی تحقیق جو کہ ڈبلیو ایچ او کی ہے, وہ ٹماٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹماٹر گردے کے لیے فائدہ مند ہے. یہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آکسیلیٹ کی پتھری میں صرف شہترا کا استعمال کریں, 2 گرام شہترا کا پاؤڈر صبح شام لیں, اور چاول جو گھر پہ بنتے ہیں اس کی پیچ का इस्तेमाल करें। यहाँ पर चावल भी आ गया कि चावल की पीच का इस्तेमाल अगर आप ऑक्सलेट की पथरी में करते हैं तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से फास्फेट की जो पथरी होती है इसको भी बेहतर करने के लिए या उसको गुर्दे से उसके असरात को ख़त्म करने के लिए अगर हम पहले से इलायची कलां जो कि काली इलायची होती है वो एक अदद के इलायची को पीस कर या फिर ज़्यादा इलायचियां पीस के सिर्फ 2 ग्राम के करीब जो है इसका पाउडर ले लिया जाए तो ये अमूमन फास्फेट की पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है। जवारिश या नारीन इस सिलसिले में बहुत अच्छी होती है। या इस वक्त खुशकिस्मती से अनार का मौसम आया हुआ है और इसमें चूंकि एकदम से गर्मी से सर्दी आने वाली है तो पानी का इंटेक जो है वो कम हो जाता है, उस वजह से भी ये पथरियाँ बनती हैं फास्फेट की। इसके लिए अगर आप अनार का जूस जो है वो गर्म करके नीम गर्म करके आप वो अनार का जूस भी लेंगे तो इससे आपकी जो है वो फास्फेट की पथरी जो है वो यानी कि ख़त्म भी होगी और बनना भी नहीं शुरू होगी। अगर आप अनार का जूस नीम गर्म ले लें या मैंने जैसे फरमाया काली इलायची आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है उसको ले। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा होमोग्लोबिन का अखराज जो है वो ज़्यादा होने लगता है, उसके लिए अदरक बड़ी उम्दा चीज़ है, सौंठ बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप अगर होमोग्लोबिन का आपका जो अखराज ज़्यादा हो रहा है तो इसमें आप सौंठ का इस्तेमाल करें, सौंठ या फिर अदरक। सौंठ जो है बाज़ार से सूखी भी मिल जाती है, इसका पाउडर अगर इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 3 ग्राम यानी कि चाय का आधा चमचा जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से अगर अदरक का इस्तेमाल करना है तो अदरक को 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और उसको कूट के उसकी चाय पीजिए तो ये होमोग्लोबिन का जो अखराज होता है अमूमन ये टेस्टों से पता चलता है उसके लिए ये बेहतरीन दवा साबित होती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पानी पीने के बावजूद भी पेशाब रुक जाता है, अमूमन ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हो जाता है। बाद दफ़ा लड़कियों के में भी ये प्रॉब्लम होता है कि पेशाब जल जल के आता है या पेशाब रुक जाता है, तो ये भी पूरा बॉडी निज़ाम यानी कि पूरा किडनी का जो निज़ाम है उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है और पेशाब रुक के आना पड़ लगता है, तकलीफ़ से आने लगता है। इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप गुले गाव ज़बान का इस्तेमाल करें, तकरीबन 4 ग्राम के करीब गुले गाव ज़बान या तो पीस के या इसी तरीके से पानी में अच्छी तरीके से उसको जोशांदा सा बना के आप गुले गाव ज़बान का जो है जोशांदा पीजिए। और इसी तरीके से अगर आप आमले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पेशाब बंद हो जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए आमले का पाउडर ले लीजिए 10 ग्राम और उसमें आप मूली का ज़माना आजकल आ गया है, मूली एक अदद लेके जितने आपके साहिब जिसकी भी जो भी तबीयत हो उस लिहाज से मूली को छील लिया जाए और उसमें जो है आमले का पाउडर जो है वो छिड़क के रख दिया जाए और तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो अच्छी तरीके से रख जाए तो वो खाएं। तो अमूमन लोग जो है आमले का चूर्ण बना लेते हैं जिसमें ख़ास तौर पे काले नमक का तस्करा करूँगा कि आमले आप ले लीजिए 100 ग्राम आमले का चूर्ण और उसमें सिर्फ 25 ग्राम अगर आप काला नमक डाल देते हैं तो ये आपका आमले का चूर्ण बन जाएगा और ये आप मूली में डालकर खाएं तो इससे आपका रुका हुआ पेशाब बेहतर हो जाता है। अमूमन पेशाब जो रुक जाता है उसके लिए नौशादर भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप नौशादर एक चुटकी जो है वो आप ले लें। और इसी तरीके से दूध पानी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 3 हिस्से पानी के हैं और 1 हिस्सा दूध, ये आप उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और ये पीने से भी जो है अमूमन जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है या फिर पेशाब रुक के आता है उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से वो ख़वातीन जो बड़ी उम्र में जिनको बार बार पेशाब आता है वो भी बौली निज़ाम की ख़राबी की वजह से होता है, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि साबित धनिया यानी कि धनिया साबित ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए और उसको तवे में भून लीजिए और भूनने के बाद जो है उसमें मिश्री 100 ग्राम मिला के, अगर शुगर है तो ना मिलाएं, अगर शुगर नहीं है तो 100 ग्राम मिश्री मिला के एक एक चाय का चमचा जो है सुबह और शाम को जो है वो आप लें तो इससे ये निज़ाम आप देखेंगे कि आपकी जलन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से गुर्दों से बाज़ दफ़ा जो है ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, तो उसके लिए भी 2 चीज़ें नोट कर लीजिए। इसमें नंबर 1 ये है आंबा हल्दी, बाज़ार से मंगवा के पीस लीजिए, 5 ग्राम आंबा हल्दी लेनी है और जो मूली होता है उसका रस जो है 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है आपको मूली का रस लेना है, और आंबा हल्दी जो है वो आपको 5 ग्राम के करीब सुबह शाम लेनी है। तो इससे आप देखेंगे कि आपके गुर्दों से खून आना जो है वो बेहतर होने लगता है। इस पर हम कल इंशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू गुर्दे के अमराज हैं या गुर्दे की बीमारियाँ। मैंने आपके सामने चीदा चीदा पॉइंट्स आज रखे कि गुर्दों की कमज़ोरी या गुर्दों की बीमारी की वजूहात क्या है, और ऑक्सलेट पथरी के बारे में भी बताया, इसी तरीके से फास्फेट के बारे में, होमोग्लोबिन के बारे में, पेशाब का रुक जाना, ये तमाम चीज़ों के सलूशन नुस्खे के साथ आपको बताया, जो बहुत सस्ते और बहुत ऐसे नुस्खे हैं जो कि घर पे मौजूद हैं। इसी तरीके से जो आजकल जो फ्रूट आए हुए हैं उसमें अगर आप खरबूजे का इस्तेमाल, चाहे आपको गुर्दे का मर्ज हो या ना हो, तो गर्मी चूँकि अचानक है तो इसमें गुर्दे के मरीज़ भी खरबूजे का इस्तेमाल जो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। कॉल है हमारे पास। हेलो जी अस्सलामुअलैकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना कहाँ से? नवाब शाह से। जी फरमाइए क्या सवाल? सर मेरे फेस पे ना छाई बहुत ज्यादा और उसमें रेडनेस होती है, जैसे कोई चीज लगाती हूँ क्रीम वगैरह। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ क्रीमें लगा के ना उससे एलर्जी हो गई है और छाइयाँ जाती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा मसला ये है कि मेरे शोहर के ना सर पे से बाल उड़ने लग गए, जैसे आगे से ना। ठीक। उसकी उम्र 30 साल है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, हुमैरा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी हुमैरा बोलिए। जी मेरे गुर्दों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गैस हो जाती है बहुत ज़्यादा और हवा बंद हो जाती है, उससे मैं कोई चीज़ लूँ अगर गर्म तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है। और वो जो आपने बताया था कि वो चारों चीज़ें ले ली, इमली, बुखार है जी जी, तो वो अगर मैं लूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है। और मैंने बनाया था उसमें भी बहुत ज्यादा वो गैस भी बन जाती है, अगर फ्रिज में रखें तो वो मैंने खोली है जब बोतल तो वो सारी उड़ गई है उसमें से। उसका तरीका गलत आपने किया, मैं सही तरीका बता दूंगा। घुटने का दर्द है आपको? गुर्दों का जी जी, और गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई भी चीज खाऊं तो उसकी वजह से। चलें ठीक है, आप जो है इसमें गुर्दों की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास तो है जिसमें बताइएगा। एक तो मैं लाजमी लेती हूँ कि आपने जो इमली बुखारा का बोला है वो मैं इस्तेमाल करूँ तो क्रिएटिनिन आपका सही है? क्रिएटिनिन आपका सही है जो रिपोर्ट आई है गुर्दे की? जी जी, तो वो ठीक है, बस वो गैस बंद होने की वजह से ये मसला हो जाता है मेरा। और दूसरा जो है वो मैंने मिश्री वो दही में डाल के ली थी, तो उससे ना मेरा मुँह जैसे दाव से बन जाते हैं बाहर और पानी निकलता है बहुत ज्यादा। मैं पूछ रही थी वो गर्म तो नहीं होती, इससे तो नहीं कोई मसला हो रहा? हाँ जाहिर बात है, वो क्रीमें आप जो मिला के लगा रही हैं वो आप नहीं लगाइए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं उमान से बात कर रही हूँ, मस्कत से बात कर रही हूँ। मेरी बहन 35 साल की है, बहन को पेशाब से खून आते हैं, पेशाब में उसको पत्थर है निकला, तो उसके अच्छा। लिए मसला बताइए आप अच्छे से, उमान में कोई चीज मिले सर का जी। और जी। दूसरा मसला जो है कि मेरी बच्ची 14 साल की है, मेरी बच्ची को भी पेशाब में बहुत जलन है उसको पेशाब में, उसके लिए भी कुछ ऐसा बताइए जो उमान में सामान मिल जाए वैसा। अच्छा, आपके जो पहली बच्ची उसको पेशाब में खून आता है और पथरी का मसला है? बच्ची बहन है 35 साल की मेरी बहन है, उसको पेशाब में पथरी है बोलते हैं, 35 साल की है वो, उसको पेशाब से खून भी आता है, जब एक्सरे कराए तो बोलते हैं उसको पेशाब में पथरी है। जो मेरी बच्ची है, लड़की मेरी, वो 14 साल की है, उसको पेशाब में बहुत जलन है। आप मेरा प्रोग्राम देखिए, और आज मैंने टॉपिक ही यही है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कई नुस्खे दिए लेकिन आपको मैं दोबारा बता दूंगा। खरबूजा मिलता है मस्कत में? आप बताइए अच्छे से, थोड़ा हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी आप जो बोलेंगे इंशाल्लाह। चले आप प्रोग्राम मेरा देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकीम साहब मैं किरण बात कर रही हूँ मंडी बावलदीन से। जी फरमाइए। अकीम साहब मुझे मोटापा है और मोटापा नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं है। तो ये ना स्वेलिंग टाइप मोटापा है, रात में सख्त नहीं है, स्वेलिंग टाइप मोटापा है। तो इसके लिए प्लीज कोई आसान सा नुस्खा बता दे। ठीक है जनाब, आपको इंशाल्लाह बताते हैं। आपकी कॉल को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं तैयबा हैदराबाद से। जी सवाल बताइए। सवाल एक तो ये है कि मुझे पहले भी मतलब ये जब से मेरी बेबी हुई है ना, तो पाइल्स का इशू इस तरह से हुआ है कि ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन जो मतलब वॉशरूम जाए तो दर्द होता है, और 6 महीने हो गए हैं ये। अच्छा, ब्लड तो नहीं आता? नहीं है। अच्छा, नहीं, नहीं, और कुछ, और कुछ भी नहीं है। और सेकंड ये कि कुछ फ्रैकल्स पहले थी, और कुछ जो है ना वो मतलब बेबी के बाद बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसका बता दें। ठीक, फ्रैकल्स का लाजमी प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं कोमल बात कर रही हूँ गुजरात से। गुजरात से जी। जी मैंने मैंने पूछना है कि मेरे ना फेस पे ना छोटे छोटे दाने हैं, स्किन के अंदर है बिल्कुल ना, ये जो है ना चिन पे है, फुल तो खारिश भी बड़ी होती है फेस पे। चिन पर दाने हैं आपके? हाँ, स्किन के अंदर छोटे छोटे दाने हैं, खारिश बड़ी होती है। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल एक और पूछना है कि दानों के जो दाग हो जाते हैं उसके लिए कोई नाइट क्रीम जो लगा ले, कुछ ऐसा बताएं। वो भी बता देंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? सलाम साहब, मुझे बकर से बात कर रहा हूँ, नजीर हुसैन। मुझे एलर्जी है, एलर्जी का इलाज बताएं। बकर से आप टीवी के वॉल्यूम जरा कम कीजिए। आपको एलर्जी किस किस्म की है? दाने होते हैं? ये दाने इतना खारिश होते हैं, जख्म थोड़े बन जाते हैं और थोड़े थोड़े जख्म बन जाते हैं, और उसे आराम नहीं है, तो दवाई बहुत सारी ली है, टीके लगवाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं ज्वेरिया बात कर रही हूँ गुजरात से। गुजरात से? हाँ। तो किम साहब मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने मुझे, मैंने आपसे छाइयों के मतलब पूछा था, तो आपने मुझे बताया था उस पे शीरी और हल्दी और दही मिक्स करके ना दिन को 2-2 घंटे लगाने सुबह और शाम, तो आप मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता दें जो मैं रात को लगा के सो जाऊं। अच्छा अच्छा चले ठीक है। यहाँ पास एक और कॉलर उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि ना मुझे गुर्दों की तकलीफ है, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरी उम्र 36 साल है, 2 साल हो गए मुझे डायलिसिस करवाते हुए, कुछ ऐसा मत बताएं जिससे मेरी डायलिसिस रुक जाए। मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज किया था कि डायलिसिस के ऊपर जो है काफ़ी वर्क मेरा है, काफ़ी दवाएँ हैं, और इसके लिए आपको जो है अपनी तमाम रिपोर्ट्स या अपनी फाइल जो है वो मेरे पास भिजवानी पड़ेगी। प्रोग्राम के आखिर में मेरे टेलीफोन नंबर आएंगे, तो वो आप नंबर नोट कर लीजिएगा और मेरा एड्रेस लेके आप किसी से भिजवा दीजिए ये अपनी पूरी फाइल। ठीक है, कर चूँकि आप कराची में ही हैं तो आप आ जाइए। कहाँ रहती हैं? नहीं तो आप टी सी एस कर दीजिए। आप टी सी एस कर दीजिए मुझे। ठीक है, फिर मैं उस पर इंशाल्लाह ताला जो दवाएं होंगी नंबर जरा प्लीज देंगे, पता जहां मैं फाइल भेज सकूं। मैंने अर्ज किया अगले सेगमेंट में मेरे नंबर आएंगे, और डायलिसिस के बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें किस तरह रुक सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री मेरे पास हो, तो उस लिहाज से दवाएँ हम देते हैं। हाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से? हकीम साहब, मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था कि 13 साल उसकी उम्र है, उसकी थोड़ी नजर वीक है, तो वो कहता मुझे ऐनक लगाओ। मैं कहती हूँ कोई नुस्खा आप बता दे अच्छा सा। कहाँ से बोल रही, कौन साहब है? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, शाहीन। लाहौर से शाहीन, ठीक है जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी अकीम साहब, मोहम्मद मुनव्वर इकबाल बोल रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन से। जी सर। अकीम साहब, मेरा मसला ये है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मेरे सर में शदीद दर्द रहता है। अच्छा। सारे चेकअप करा चुका हूँ, MRI भी करवा चुका हूँ, लेकिन सर का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, हर वक्त जकड़ा रहता है। सुबह उठता हूँ तो शुरू होता है, रात सोते वक्त तक वही पोजीशन रहती है। तो ये दर्द जो आपको होता है, इस पे इन्वेस्टिगेशन कोई है, या तो नजले की वजह से है या क्या है? नहीं, कोई नजला वगैरह नहीं, टेस्ट भी सारे करवाए, MRI भी करवाया, डॉक्टर सब चेक करवा चुका हूँ। अच्छा, इसी दवाई से भी कोई दर्द हो रही हो ना, कोई भी दवाई लेता हूँ आराम बिल्कुल नहीं आता। सुबह से लेकर शाम तक यही पोजीशन, ऊपर वाला हिस्सा जो ना खोपड़ी में, वो जकड़ा रहता है, जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है। ये हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा बीच वाला, जी जी जी, ये ऊपर वाला, जी जी, हाँ जी, ये वाला। चलिए ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मंडी बहाउद्दीन से हमारे पास बहुत कॉलर्स हैं, इसके जवाबात भी आपको देते हैं। यहाँ पर हमें मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, इसमें सबसे पहले रुबीना साहिबा है नवाबशाह से। आप निझाइयों के मुतालिक बताया, और इसमें ये कि आप जौ का आटा ले लीजिए, तकरीबन 50 ग्राम इसमें आधी चमची जो है वो हल्दी डाल दीजिए, और ज़ाफ़रान जो है वो तकरीबन आप इसमें 8-10 बाल जो है वो डाल के और इसको पानी में रख दीजिए, और रखने के बाद इसे आप रात को सोते हुए या दिन में किसी भी वक्त 4 घंटे के लिए अप्लाई कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हब्बुल रिशाद ये दूसरा नुस्खा है, कि हब्बुल रिशाद भी बहुत उम्दा चीज़ है। हब्बुल रिशाद को जो है पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद काला सिरका या फ्रूट वाले सिरके में मिलाकर इसको लगाइए। इसी तरीके से दूसरा हमारा हुमैरा साहिबा ने सवाल किया, और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने भी झाइयों के मुतालिक भी पूछा है, तो झाइयों को आप यही जो मैंने नुस्खा बताया यूज़ कीजिए। और गुर्दे में आपने बताया कि दर्द बहुत होता है, तो इसमें यह है कि चूँकि हमारा मौजू है, शुरू में हमने काफ़ी बताया भी, लेकिन दर्द के लिए जो मछली, रोहू मछली होती है या कोई भी, उसके सर पे एक पत्थर होता है, तो वो आपको ये करना है कि मछली वाले के पास जाना है, मछली वाले जो है उस पत्थर को संभाल के रखते हैं, और जैसा भी शदीद दर्द हो, इतने बड़े बड़े वो पत्थर होते हैं मार्बल के पीसीस की तरह, वो 4 अदद ले लीजिए, और इसी तरीके से इसे जो है आप पानी में, 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए, उसको खूब अच्छी तरह उबालिए, वो घुलता रहेगा, और घुलने के बाद पानी में वो बिल्कुल मिल जाएगा, और इसे जो है आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम। और दूसरी चीज़ ये है कि दर्द के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है, खरबूजे के छिलके और भुट्टे के जो बाल होते हैं, उन दोनों को बाहम मिला के इसका जो शंदा अलग बना लीजिए, वो अलग बनाइए और ये अलग बनाइए, तो इससे इंशाल्लाह गुर्दे के दर्द बेहतर होता है। गुर्दे के दर्द के लिए सिकाई ये है, वो ज़रूरी है कि सिकाई भी करें गीले गर्म कपड़े से, और ये जो मैंने आपको बताया कि जो मछली का सर का पत्थर जो है, ये 1 गिलास रोज़ाना पीना है। मस्कत से हमारे पास सवाल था, और इन्होंने जो हमसे सवाल किया वो भी गुर्दे ही के मुतालिक है। मैंने जैसे कि आज के प्रोग्राम में काफ़ी चीज़ें बताई भी, ख़ास तौर पे मैंने जो खून के लिए बताया था, कि जो खून आता है उसके लिए मैंने बताया कि आंबा हल्दी, आंबा हल्दी तो जाहिर बात है मस्कत में मिल जाएगी, आंबा हल्दी ले ली जाए और उसे जो है पीस लें, और पीसने के बाद مولی جو ہے وہ آپ کے سعودی ممالک میں جو ہے وہ ہر وقت ملتی ہے، مولی کو لے لیں اور مولی کا جوس نکال لیں اور دو چمچے بچی کو پلائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ کافی بہتر، جہاں تک تعلق ہے کہ اور کیا چیزیں وہاں پہ، تو اس میں کھوپرے کا پانی جو ہے، ڈاب کا پانی اس کا استعمال کیجئے، ایک حصہ دودھ اور تین حصے پانی ڈال کے دوسری بچی کا جو آپ نے بتایا اس کو جلن ہے پیشاب میں تو اس کو یہ والا آپ دیجئے، اسی طریقے سے جو ہے معجون بلادر یہ اگر آپ کو وہاں مل جائے، وہاں پہ چونکہ حکیم بھی ہوتے ہیں بلادر، تو یہ بلادر آپ لے لیجئے، معجون بلادر، اس میں پوس پاپڑا وغیرہ اور کافی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ آپ کو جڑی بوٹی نہیں ملے گی تو آپ یہ لے لیجئے بلادر اور معجون بلادر، اس کو آپ پلائیے تو اس سے انشاءاللہ تعالی کافی آپ کے دونوں بچوں کا مسئلہ ہو جائے گا، اور جو بہت زیادہ جیسے میں نے کہا کہ خون آتا ہے اس کے لیے آمبا ہلدی کا نسخہ ہے، اور آملہ اور مولی کو پر چھڑک کے آملے کا پاؤڈر یہ بھی کھلائیے تو اس سے انشاءاللہ کافی بہتری آ جائے گی۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے کرن صاحبہ منڈی بہاؤدین سے، انہوں نے موٹاپے کے متعلق پوچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ برگ سداب لے لیجئے اور اسی طریقے سے لیمن گراس لے لیجئے، دونوں پانچ پانچ گرام، اور تیسرا اس میں 10 گرام جو ہے سفید زیرہ ڈالنا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ ملا لیجئے اور اس کے بعد 1.5 گلاس پانی میں ابالیے، ابالنے کے بعد جب اس کو چھانے تو اس میں 1 نمبو کا رس ڈال دیجئے اور اسے استعمال کیجئے، انشاءاللہ 11-12 دن اسے استعمال کیجیے، آپ کا وزن کم ہوگا، چکنی چیزیں اور چاول چینی میٹھی چیزوں کا استعمال آپ بند کر دیجیے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس طیبہ صاحبہ حیدرآباد سے، انہوں نے بواسیر کا درد کے متعلق بتایا کہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو جس طریقے سے ہینڈل سا کریم وغیرہ آپ لوگ لگاتے تو اس کریم کے بجائے آپ پھٹکری کا استعمال کریں، پھٹکری جو ہے لے لیجئے، اس کا پاؤڈر کر لیجئے اور پاؤڈر کرنے کے بعد اسے جو ہے آب دس کے بعد روئی میں رکھ کے لگائیے، اس سے کافی فرق بھی پڑتا ہے، شرنگ بھی ہوتی ہیں مسے اور درد بھی کم ہوتا ہے۔ درد کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ صبح اور شام تین انجیر کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے، انجیر بڑی عمدہ چیز ہے، 3 انجیر صبح دودھ میں ڈال کے اور 3 انجیر شام کو دودھ میں ڈال کے اس کو پکا لیجئے اور اس کے بعد دیجئے۔ گجرات سے ہمیں فون کیا، انہوں نے بتایا کہ اسکن میں دانے جو ہوتے ہیں ان کے نشانات رہ جاتے ہیں، اس سلسلے میں قسط شیری بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ قسط شیری آپ لے لیجئے، 100 گرام، اس میں 25 گرام پھٹکری ڈالیے اور اس کو اچھی طریقے سے باہم پیس کے اور اسے عرقِ گلاب میں مرہم کی طرح سے لگا کے اگر گہرے گہرے نشانات کھڈے بھی پڑ گئے ہوں تو اس جگہ پہ قسط شیری اور یہ بھر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 3 ہفتے میں وہ نشانات غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پیٹرولیم جیلی میں قسط شیری ملا کے لگانے سے کم از کم 2 سے 3 ہفتے تک آپ لگائیے تو اس کا رزلٹ آتا ہے، اور روزانہ اس کو کم از کم 4 گھنٹے اپلائی کر کے رکھنا ہے، اس سے ہر قسم کے نشانات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بگھر سے ہمارے پاس سوال تھا اور ان کے لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے دانے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے جو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ نے نیم کی پتیاں بازار سے سوکھی مل جاتی ہیں یا کہیں پر نیچے گرتی ہیں تو وہ سوکھ جاتی ہیں، نیم کی پتیاں لینا ہے، کیکر کی پتیاں لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے ٹیلکم پاؤڈر، کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر، کیونکہ اس میں جو چیز ڈلتی ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن آپ عام ٹیلکم پاؤڈر جو ہے ان دونوں چیزوں میں ڈال دیجئے، یعنی کہ نیم اور کیکر کی سوکھی وہ پتیوں کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ ٹیلکم پاؤڈر ڈال کے کھوپرے کے تیل میں ملائیے اور اس کے بعد مرہم سا بن جائے گا، وہ ان جگہوں پر لگانے سے آپ کا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس گجرات سے فون تھا، انہوں نے جھائیوں کے متعلق بتایا، جھائیوں کے لیے جو میں نے آج نسخہ دیا وہ جو کا میں نے بتایا کہ جو کا آٹا 50 گرام اور 10 گرام کے قریب جو ہے اس میں ہلدی ملا لیں اور تقریباً آدھا گرام سے بھی کم یعنی کہ 10-12 بال جو ہے زعفران کے وہ آپ اس میں ملا کے اس میں عرق گلاب ڈال کے رکھ دیجئے اور 2 گھنٹے بعد وہ سب چیزیں مل جائیں گی، تو اسے آپ چہرے پہ لگانے سے جو ہے وہ آپ کی جھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیکر کے متعلق میں کئی پروگرامات میں کیو ٹی وی کے بتا چکا ہوں کہ ہر قسم کی جھائیاں کے لیے اور انوانٹیڈ ہیئر کے لیے कीकर की फलियों को पीस लिया जाए और उसके बाद उसका पेस्ट चटनी की तरह जो है वो लगाएं, तो 8-10 दिन में इंशाल्लाह ताला अनवांटेड हेयर का भी मसला हल हो जाता है और उसके बाद झाइयों के लिए भी वो बहुत उम्दा चीज़ है। झाइयों के लिए अंडे की सफ़ेदी भी बहुत अच्छी है कि शहद और अंडे की सफ़ेदी को बाहम मिला के उसमें लगाया जाए तो उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। गुर्दे के मुतालिक एक सवाल किया था, वो मैं नाम लिखना भूल गया, इनका डायलिसिस पर हैं खातून और ये अंदरूनी सिंध से बोल रही थी। मैंने यही अर्ज़ किया था कि अब स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मेरे नंबर आएंगे तो वो नंबर आप ले लीजिए और वहाँ से एड्रेस लेके आप TCS करवा दीजिए अपनी रिपोर्टें। और चूंकि आज का प्रोग्राम हमने गुर्दे के ऊपर ही रखा है तो डायलिसिस के पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल मादूम हो जाते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाते हैं, जो डॉक्टर कहता है कि इतना पानी पियो, इतना CC पानी पीना है, तो वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो ओबे करनी है, मानना है डॉक्टर का कहना, क्योंकि पानी का ज़्यादा इनटेक भी प्रॉब्लम बन जाता है। बाज़ लोग गलत मशवरा देते हैं कि दिन में 8 गिलास पी लो, 10 गिलास पी लो, लेकिन डायलिसिस पेशेंट को जो है पानी लिमिटेड जो डॉक्टर तादाद बताता है उसके साथ ले। मेरा जो इलाज होगा वो आपके रिपोर्ट क्रिएटिनिन का मामला, यूरिया का देखना होगा और चीज़ें भी जो रिपोर्ट्स में होंगी उनको देखने के बाद दवा का तयन करूँगा और उसके बाद जो डायलिसिस का ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग होता रहता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला मैं कई लोगों को मैंने कहा कि अपनी रिपोर्टें बस मुझे भेजिए तो उसके लिहाज से दवाएं सजेस्ट करके आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठते हों, कहीं भी रहते हों, आप ये इलाज के सिलसिले में अपनी रिपोर्टें मुझे भेजिए। और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को मैं इस्लामाबाद में हूँगा तो वहाँ पर इस नंबरों पर मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप एड्रेस ले सकते हैं। हमारे पास ये जो दूसरा सवाल है ये लाहौर से है और ये इन्होंने बताया कि नज़र की कमज़ोरी के मुतालिक, बच्चा 13 साल का, इसमें देखिए नज़र की कमज़ोरी के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, इसको सफ़ूफ़ नूर के नाम से मैं अपने मतब में भी देता हूँ, उसका आप नुस्खा लिख लीजिए। 4 मगज़ 100 ग्राम लेना है और इसी तरीके से बादाम 100 ग्राम लेने हैं और इसमें तीसरी चीज़ जो है सौंफ है, सौंफ जो है 100 ग्राम, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम दक्षिणी मिर्च इसमें डालनी है, दक्षिणी मिर्च 50 ग्राम डालें, 300 ग्राम वो हो गया और 50 ग्राम आप दक्षिणी मिर्च डालेंगे और उसके बाद इसमें 300 ग्राम यानी कि जो तीन चीज़ें डली हैं उसके बराबर मिश्री डलेगी तो ये कंप्लीट एक पाउडर बन जाएगा। दूसरा नुस्खा, ये नुस्खे की तादाद जो है सुबह शाम बच्चे को 2-2 ग्राम एक एक चाय का चमचा दीजिए दूध के साथ, तो इससे आप देखेंगे नज़र बेहतर होना शुरू जाएगी। दूसरा नुस्खा, चूँकि गाजर का मौसम आ गया है वो भी आप सुन लीजिए, आप तकरीबन 2 लीटर गाजर का जूस ले लीजिए और उसे किसी परात में डाल दीजिए और उसमें 1 किलो सौंफ भिगा दीजिए और उसको बिल्कुल डीप करने के बाद ऊपर से कोई कपड़ा बांध के धूप में रख दीजिए, या अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ धूप नहीं तो ओवन के अंदर रख दीजिए और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरा जूस जो है ना वो सौंफ पी जाएगी। अब उसके बाद उसे और सुखा लीजिए और उसका पाउडर के अंदर हम वज़न मिश्री मिलाकर पीस लीजिए। यकीन मानिए ये ऐसा नुस्खा है कि कई बच्चों के चश्मे उतर गए हैं, तो ये आप ज़रूर कीजिए इन चीज़ों को, जो लोग सुन भी रहे तो उनके लिए भी ये बड़ा उम्दा नुस्खा है। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉल थी, ये भी मंडी बहाउद्दीन से थी और इन्होंने सर दर्द के बारे में बताया, सर दर्द की वजूहात भी नहीं पता चल रही तो आप एक नुस्खा लिख लीजिए, बरहमी बूटी लिख लीजिए 100 ग्राम, अस्सुखुद्दूस आप लिख लीजिए 100 ग्राम, छोटी चंदन लिख लीजिए 25 ग्राम और 25 ग्राम जो है दखनी मिर्च, इन सबको पीस लीजिए और पीसने के बाद इसमें मिश्री मिला के सुबह 4 ग्राम और शाम को 4 ग्राम आप लीजिए तो इससे इंशाल्लाह आपका सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। रोगों ने कद्दू जो है उसका इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी आ जाए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल इसी मौजू पर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मुझे अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।